Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I don't know what it is. She only

A my się z naszą audycją trójkową przenosimy do Skandynawii. Posłuchamy jednej z naszych ulubionych grup Gaupa w utworze Kartan.

trójkową apteką nocną. Jeszcze raz przenosimy się do Bristolu, żeby posłuchać prawdziwego trip-hopu w wykonaniu właściwie, można powiedzieć, w tym wypadku twórców tego kierunku, czyli grupy Massive Attack. Nie może też w Aptece Nocnej zabraknąć muzycznego radykalizmu, zresztą bardzo autentycznego i cały czas właściwie można powiedzieć, można w nim znaleźć coś nowego. Grupa Cool Kids of Dead w swoim chyba najlepszym przeboju, jeżeli w ogóle można go tak traktować, pod tytułem Butelki z benzyną i kamienie. Trochę elektroniki nigdy nie zaszkodzi, tym bardziej o takiej nocnej porze przywołamy grupę Fluke i utwór Good Right Lover. Na falach eteru trzeciego programu podniesiemy nieco obroty. Grupa Siku i utwór Ludzie. Pozostając w trybie podnoszenia obrotów przed państwem, grupa King of the North i utwór Wanted.

my z trzecim programem przenosimy się do Trójmiasta. Posłuchamy części z bardzo ciekawego projektu, który powstał dzięki grupie Kiev Office, nawiązujący do wierzeń, tradycji, mitów, które przetrwały na Kaszubach. Dziś utwór pod tytułem Ginienie. W siatkę lecy mnie zrobi.